gdzie będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia. Po 12 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Imponujący wynik świątecznych licytacji w Trójce. Zebraliśmy blisko 970 tysięcy złotych. Ostrzeżenia pogodowe dla mieszkańców wschodniej połowy Polski przed mgłą, ulewami, a w Tatrach śnieżycami. Fiasko rozmów w Lufthansie. Związek zawodowy UFO grozi kolejnym strajkiem personelu pokładowego po świętach. Na początek wielkie podziękowania dla słuchaczy Trójki. Dzięki Państwa ofiarności na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin zebraliśmy prawie 970 tysięcy złotych. To wynik 6 licytacji. Ostatnia odbyła się wczoraj. Bój o sportowe upominki rozegrał się w trzeciej stronie medalu za kolację w Spale z lekkoatletycznymi wicemistrzyniami świata ze sztafety 4x400 metrów. Pani Magda zaoferowała 6 tysięcy złotych. Chwilę później przebiła swoją ofertę. Gratulujemy 6 tysięcy złotych za kolację z Justyną Świętersetic, Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołub-Kowalik, Patrycją Wyciszkiewicz-Zawacką oraz Anną Kiełbasińską. A możemy, przepraszam, możemy tam troszeczkę jeszcze dołożyć? No pewnie! Możemy zaoferować 6333. Super, 6333 złote. Bardzo pani Magdo dziękujemy. Do końca toczyła się walka o 3 koszulki polskich skoczków narciarskich. Rywalizowali pan Tomasz i pan Maciej. Pan Tomasz dodzwonił się jako pierwszy i oferuje. Panie Tomaszu, dobry wieczór. 4666. 4666 od pana Tomasza, ale również jest z nami pan Maciej, który zdaje się ma ochotę dać jeszcze więcej. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry, panie Maciej. Ja bym chciał 5 tysięcy zaoferować. 5 tysięcy. Panie Tomaszu, czy pan się bardzo zmartwił? Nie, nie zmartwiłem się. Pozdrawiam pana Macieja i proponuję 5333. Będziemy się pozdrawiać. Panie Macieju, jest pan pozdrowiony i co pan na to? 5333. No to niestety, ja chciałem pogratulować panu Tomaszowi i dziękuję bardzo. Panie Macieju, dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, gratuluję. Za 3503 złote wylicytowano zestaw koszulek szczypiornistów i siatkarzy z autografami sportowców. Rękawice mistrzyni świata MMA Joanny Jędrzejczyk poszły za 3333 złote. W sumie nasi koledzy z redakcji sportowej zebrali 18,5 tysiąca złotych. Raz jeszcze dziękujemy. Gęsta mgła, intensywny deszcz, a pod Tatrami śnieg. Na mapie IMGW wschodnia połowa kraju na żółto. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują na południu kraju. Statnie wygasają dopiero jutro o 14. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia wydano w województwach podlaskim i małopolskim, lokalnie także w województwach świętokrzyskim i śląskim. Dla północno-wschodniej Polski wydano ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Obowiązują do 13 w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz lokalnie w mazowieckim i lubelskim. Mgły mogą ograniczać widzialność miejscami do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów. Pod Tatrami w górach będzie padał śnieg. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami wydano dla powiatu tatrzańskiego. Prognozuje się, że może go spaść od 25 do 35 centymetrów. Świąteczny klimat czuć było wczoraj w wielu miastach. Między innymi w Krakowie, Suwałkach, Lublinie i Białymstoku. Odbyły się tam miejskie wigilie. W stolicy Podlasia przygotowano 14 tysięcy pierogów, 2 tony bigosu i blisko tonę śledzi. Było też 700 kg sałatki jarzynowej i greckiej oraz 1000 bochenków chleba. Można było zjeść i pokolędować. Co roku no jesteśmy, no bo jest takie coś bardzo mądre. W niektórych miastach bardzo dobre, takie spotkanie ze wszystkimi. Bardzo ładny nastrój, bardzo ładnie udekorowany Białystok. Jestem samotny i w związku z tym przychodzę na Wigilię Boską, bo jest fajnie, bo można posłuchać melodii. Piękne, że jest coraz ładniej, ludzie ubierani są, coraz lepiej wyglądają. To jest tak piękne, ja byłem w Stanach, to w Stanach takiego nie odczuwa się. W Polsce Boże Narodzenie jest wspaniałe. Jutro w Białymstoku będzie wigilia dla osób samotnych i potrzebujących, które nie mają z kim spędzić świąt. Strajk w Lufthansie szykuje się po świętach. Protestem grozi związek zawodowy zrzeszający personel pokładowy niemieckich linii. Ostatnie rozmowy z zarządem firmy dotyczące płac i warunków pracy nie przyniosły kompromisu. W ubiegłym miesiącu stewardesy Lufthansy zorganizowały 48-godzinny strajk, który doprowadził do odwołania 1500 lotów, sprawiając kłopoty 200 tysiącom pasażerów. Związek domaga się wyższych pensji, szczególnie dla pracowników niższego szczebla, lepszych świadczeń pozapłacowych oraz łatwiejszego dostępu do długoterminowych umów. A dziś 19 dzień strajku powszechnego we Francji. Wczoraj prezydent zaapelował do protestujących o przerwanie akcji na czas świąt. Prezydent Emmanuel Macron zaapelował do związkowców, by zlitowali się nad rodakami w okresie świąt. Zróbmy przerwę w imię szacunku dla rodzin i naszych najbliższych. Stąd mój apel. Podkreślam, że taka przerwa nie oznacza rezygnacji ze swoich żądań, ale to jest szacunek dla innych Francuzów, którzy chcą się udać do swoich bliskich w okresie świąt. Główny powód strajku to zmiana 42 systemów emerytalnych na jeden uniwersalny oraz przesunięcie wieku przechodzenia na emeryturę do 64 lat. Emmanuel Macron ogłosił, że rezygnuje z przysługującej mu emerytury prezydenckiej. Nowy system dotyczy osoby urodzone po 75 roku, a zatem i Macrona, który podkreślił, że się temu podporządkowuje, jak każdy obywatel. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka w poniedziałek? Czeka nas zachmurzanie duże, ale z większymi przejaśnieniami, opad deszczu. W obszarach podgórskich opadu deszczu ze śniegiem, w górach spadnie śnieg, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 20 cm. Rano lokalnie mgły także, ograniczające widzialność do 500 metrów, a temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie i północnym zachodzie do 7 na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No Marian, choinka jest? Mm-hmm. Światełka świecą? Mm-hmm. Potrawy gotowe? Co? Prezenty? Marian, gdzie są prezenty? Ale prezenty zapomniałem. Zapomniałem, Barbara, nie zdążymy. Spokojnie, zdążycie, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Biolik. Intensywne serum pod oczy z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Już jest świąteczny magazyn Dziennika Gazety Prawnej, a w nim do czego prowadzi lęk przed zmianą? Dlaczego nie jesteśmy gotowi na starość? Na co wydają pieniądze miliarderzy? Jak wykluczeni odzyskali głos? Mnóstwo ciekawej lektury na święta. Wydanie specjalne Dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. Nie masz jeszcze prezentu? Na szczęście jest Lidl i świąteczne super okazje. Już teraz ciepłe piżamy dla całej rodziny od 19,99. A dla niego bielizna firmy Mex w dwupaku jedynie za 34,99. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Samego końca. Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. 11,5 minuty po szóstej. Kłaniamy się w ten szczególny dzień, bo to już zaczyna nam się tydzień świąteczny. No i chyba czas najwyższy na takie bardzo, bardzo przedświąteczne utwory. Tak, to jest ten czas i to są te jedyne dni w roku, kiedy możemy sobie słuchać i to bezkarnie takich właśnie utworów. Dzień dobry jeszcze raz i przypominam, że Piotr Łodej czeka na rozmowę 227 trójek i że ranek @polskieradio.pl i że 71335 i pan Stefan napisał, że chciałem pozdrowić i powiedzieć, że nie wstanę. No tak będę leżał. Zapraszamy do trójki. Jeśli ma pan już wszystko przygotowane, to nie ma żadnego problemu, panie Stefanie, proszę sobie tak leżeć. No chyba, że jest inaczej. 16 minut po 6:00, zapraszamy do trójki państwa. No i oczywiście w skrócie o tym, co nas do 9:00 czeka, jak co dzień czeka nas salon polityczny. A dziś gościem Beaty Michniewicz będzie pan minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 8:13, salon polityczny. A poza tym troszkę o bezpieczeństwie takim przedświąteczno-świątecznym. Być może warto zamiast kolejnych skarpetek kupić gaśnicę do domu, czujniki dymu, zamiast kolejnego zestawu niedobranych kosmetyków, pomyślmy o czymś, co zapewni nam i naszym dzieciom spokój i pozwoli nam cieszyć się prawdziwie spokojnymi świętami. Ho, ho, dobry pomysł. Być może, co państwo na to? O tym porozmawiamy po 7:40. Taki czujnik dymu, czujnik szadu, to naprawdę może być bardzo pożyteczny prezent. A jeśli chodzi o święta, to za kilka chwil, za kilkanaście minut będziemy w fabryce bombek. Malujemy farbami, lakierami, dekorujemy czym się da. Pasmanteria, koraliki, brokaty. Robiliśmy nawet takie imitacje, paczki chipsów, różne rzeczy, rybki, konserwy. O, takie prezenty, nie prezenty, bombki na choinkę w kształcie konserwy. Piękna rzecz. Na przykład paprykarz mógłby być. No ale o tym wszystkim po 6:35 to całkiem niedługo. 7:20 projekt Tata. Dziś troszkę porozmawiamy o prezentach od Mikołaja. Mogą to być na przykład klocki. Wszyscy wiemy, że tata bardzo lubi się bawić, a ten tata już nie może się doczekać, aż roczny syn podrośnie, żeby razem budować z nim, bo sam też przecież uwielbia. W pewnym momencie gdzieś w połowie drogi widzisz, że tu już się pojawia kadłub, tu maszt. Ja byłem największym fanem chyba tych pirackich klocków, więc statki pirackie, wyspy pirackie, forty i tego typu budowle. Nie wiem, czy państwo rozpoznali po głosie, co to za tata. Wszystko wyjaśni się o 7:20. Bardzo znany tata opowie o tych klockach. To zapraszamy. Na chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Na to pytanie można odpowiedzieć na dwa różne sposoby. Ja wybiorę jeden. O właśnie, który i na jakie pytanie, to proszę sprawdzić. 15 minut po 7:00 pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek jak zwykle zaprasza. Pytanie pewnie będzie trudne, jak znam życie. A przed 7:00 spotkanie z Joanną Kłaczkowską z kabaretu Hrabi, czyli będziemy zaglądali do kalendarza i tam zdaje się szykuje się sporo zmian w mieszkaniu pani Heleny, ale to wszystko się wyjaśni. Teraz z kolei powrót króla, czyli w sobotę w Engelbergu Kamil Stoch rozpoczął zimę. Polak wygrał konkurs w wielkim stylu, dzień później rządził już wiatr, ale duże zdjęcie Kamila Stocha na pierwszej stronie przeglądu sportowego i od tego zaczniemy przegląd właśnie pierwszych stron. Zaglądamy teraz do Rzeczpospolitej, a tu polityka przede wszystkim na pierwszej stronie. Przed Senatem test dyscypliny. Polacy podzieleni w sprawie ustawy ograniczającej niezależność sędziów. Prawnicy proponują okrągły stół. To duży tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. W naszym dzienniku ratunek dla kupców. Drobni sklepikarze postulują powołanie krajowego hurtownika, u którego mogliby się zaopatrywać w towary po atrakcyjnych cenach. To propozycja, która znalazła się na pierwszej stronie naszego dziennika. Jeśli chodzi o Gazetę Polską, codziennie Grodzki wziął 3000 zł i powiedział, że przywieźli mu trupa. To w cudzysłowie tak wygląda pierwsza strona tej gazety. Czy marszałek Senatu w obliczu nowo ujawnionych informacji poda się do dymisji? Tak zastanawia się Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o Polska The Times, tutaj bardzo świąteczna okładka i z życzeniami, i także z rozmową z kardynałem Nyczem. To wszystko znajdą państwo w Polska The Times. A jeśli chodzi o pierwszą stronę Gazety Wyborczej, no to ryba z plastikiem, taki duży tytuł. Co 10 dorsz i co 20 śledź żyjące w Bałtyku mają w przewodzie pokarmowym maleńkie kawałki plastiku. Naukowcy obawiają się, że substancje chemiczne z plastiku dostają się do jedzonego przez ludzi mięsa ryb. Taki alarmujący artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. I my trochę w tej sprawie. Bye. sobą. Pływam parasolem nad piaskiem. Gdy zbiorę w sobie za dużo wody, wtedy jestem grubaskiem. Wszędzie pływa plastik, talerze, kubki i słodki. Torebki jak szaliki duszą moje polskie ziomki. Ci to już wiedzą. Plastic is not fantastic. Barbara Rońska, Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Zajrzeliśmy sobie na listę na 30. Oj, może być lepiej. Może warto zagłosować. Oczywiście zestaw do głosowania na stronie internetowej. Dzień dobry panu. Jak zwykle pozdrawiam z Tarnobrzega i znowu z tego samego miejsca w trasie do pracy. No i co, idą święta, więc wszystkim słuchaczom Trójki i redaktorom, i redaktorkom wszystkiego najlepszego. A panu Stefanowi, jak nie chce wstawać, niech nie wstaje. A co? A tak będzie leżał. A dlaczego nie? Drogi panie Stefanie, jak tam sytuacja? Proszę dać znać. Czy rozwojowa, czy też nie? Czy podjął pan jakieś decydujące kroki, czy też nie? Czy biegnie pan do sąsiada? Skąd to zamieszanie? Skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierze się. Przecież jest też duży. Ding dong. Zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. Przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne. Niech światu życzy dziś. wesołych świąt. Wesołych świąt. No i kto pobiegł do sąsiada, żeby zrobić mu ding-dong? To jest piękny utwór. Dzień dobry. Ja chciałam pana Stefana poprosić, żeby nie siał takiej wrogiej propagandy z rana. Mój mąż, co prawda, próbował się podczepić pod co, ale zmienił zdanie i jest zadowolony bardzo. Pięknych świąt wszystkim życzę. Pozdrawiamy serdecznie pana męża. Chciał się podpiąć, no ale już teraz mu przeszło. Zadowolony. Chciał zdobyć po prostu sprawność Tadeusza. A nie wyszło. Panie redaktorze, dziś kończę non-stop trwające 3 dni wędzenie ryb łososiowatych zimnym dymem. Ma to do siebie to, że w ten sposób wędzone ryby nie tracą tego, co jest w ich mięsie najcenniejsze. I staram się podać je na stół dopiero z dzienną przerwą od wędzenia. Natomiast jutro opuszczam wieś i jadę do miasta na całą zimę. Jeżeli pan redaktor będzie tak uprzejmy i pozwoli, to czasu do czasu zadzwonię i powiem, co w mieście widać, słychać i czuć. Tak, koniecznie proszę zatelefonować. Taki odrobinkę smutku w głosie wyczułem, panie Adamie, że się pan tak do miasta musi przeprowadzić. Ale proszę dać znać, że oczywiście jak się pan tam odnajdzie w tym mieście, a trzymamy oczywiście wszyscy kciuki. 2273. Gdybych się narodził przed 100 laty, w tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová z domu Kamenských od někud ze Lvova. Kochal by jí pěští, chybala 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem kněh. U procházku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał, w ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Večer by zněla od Mojze set melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Ale zestaw Artur Andrus, Jaromir Nachawica i Grupa Mozarta też są w zestawie do głosowania. 6:30 już minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma zająć się dziś sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna, który do 29 grudnia jest zawieszony w orzekaniu przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Izba ma zdecydować, czy sędzia wróci do orzekania, czy nadal będzie zawieszony. Paweł Juszczyszyn, delegowany do olsztyńskiego sądu, rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS-u. Bez prądu setki tysięcy domów w Portugalii, Hiszpanii i Francji. W weekend przez południową Europę przeszły huragan Elza i Fabien. Ulewne deszcze wywołały powodzie, a silny wiatr zrywał dachy domów. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 9 osób. W sobotę w Portugalii rzeka Mondego zerwała zapory i wystąpiła z brzegów, zalewając pola uprawne i zmuszając setki osób do ewakuacji. Powodzie wystąpiły również w północnej Hiszpanii. W południowej Francji tornado zniszczyło kilkadziesiąt domów. Na Korsyce wiatr osiągał 170 km na godzinę. Mężczyzna wpadł do grobowca w Kaliszu. Chciał zobaczyć, co jest w środku. Musiała go wyciągać straż pożarna. 41-latka zaciekawiła jedna z pustych krypt na cmentarzu miejskim. Jak relacjonuje policja, postanowił zajrzeć do niej tak niefortunnie, że wpadł do dołu. Mężczyzna nie potrafił samodzielnie wydostać się z grobu, bo był zbyt głęboki. Na pomoc wezwano straż pożarną i pogotowie. Poszkodowany trafił do szpitala. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu na obszarach podgórskich, opady deszczu ze śniegiem. W górach to spadnie tylko i wyłącznie śnieg, w Tatrach nawet 20 cm. Lokalnie rano także mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od 4 stopni to na południowym wschodzie i północnym zachodzie do 7 na południowym zachodzie, a obszarach podgórskich od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z europrezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drodzy rodzice, w bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz prezent od Instytutu Książki. Więcej na wielki-człowiek.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kabanosy wędzarza Olewnik 2,39 za 100 gramów. A chipsy Lay's 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Za 26 minut będzie 7. Dzień dobry, panie Morsie. Padł kolejny rekord morsujących. Wczoraj dopisało aż 39 osób, ale to był dzień wyjątkowy, bo ubieraliśmy choinkę. Choinka stoi na środku jeziora, może nie, bardziej przy brzegu. Piękne lampki, piękne bombki. Z tegoż powodu składam całej redakcji życzenia świąteczne. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt od morsów podmochowskich. Bardzo dziękujemy, drogie morsy. Rozumiem, że choinka nie morsowała, bo była ubrana. Decorations are on by the fire. Everybody's singing. All the bells are ringing out. And it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Mm-hmm. Yeah, I kinda missed them. I just don't wanna kiss them, no. And it's town, little kids gonna get down, and Christmas is a rockin' time. your body next to mine. Underneath the mistletoe we go. We go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Oh, oh, oh. Merry Christmas time. Come and find. Happy and there by your fire. I hope you have a good one. I hope Mama gets the shopping done. And it's a Christmas all over again. Oh baby, it's Backer guitar, two Fender basements, Chuck Berry songbook. Tom Petty, na koniec. Tak to wyglądało. Jeśli chodzi o pana Stefana, który tak będzie leżał, nie wstaje, to napisał, że kroki za my się podjęły. Otóż mój bezprzewodowy dzwonek do drzwi, który sam z siebie o 5.33 raczył był zadzwonić, wprawiając mnie kolejno w konsternację, zdziwienie, niechęć i wyburzenie. Ja bym się bał najbardziej wyburzenia. Zapraszamy do Trójki. Taki człowiek wyburzony to jednak jest. Za 21 minut siódma. Teraz o bombkach, bo bombki z Polski podbijają świat i choć musimy w tej dziedzinie konkurować z Chinami, to radzimy sobie nieźle, bo nasze ozdoby są wykonywane ręcznie przez niezwykle uzdolnionych dekoratorów. A największy sukces bombki Made in Poland odnoszą za oceanem. Ale o szczegółach opowie państwu Sylwia Zadrożna. Bombki z Polski znaleźć można w domach wielu amerykańskich celebrytów, ale także w tym najważniejszym. Mówi Magdalena Słodyczka, współwłaścicielka Silverado. My od 25 lat dostarczamy ozdoby nasze do Białego Domu i do wszystkich prezydentów. I dla starszego Busha robiliśmy specjalne, nawet jego psy musieliśmy malować. Potem trzeba było te pieski wykasować, bo już syn przejął władzę, to już on tych piesków nie miał, więc trzeba było jakieś inne tam gadżety dla niego robić. No słynne bombki dla Obamy. Droga bombek na choinki, czy to w kraju, czy za granicą, zaczyna się w głowach projektantów. To oni wymyślają wzory, na podstawie których tworzy się formę, wyjaśnia Ryszard Baran, dmuchacz bombek. Czyli figurkę z gipsu, później jest odlewane są kokile, z kokil odlewana forma aluminiowa, no i później wydmuchujemy w tej formie jakąś tam figurkę. Płuca nie trzeba mieć tak mocno, natomiast szkło trzeba bardzo precyzyjnie i mocno nagrzać. Szkło, żeby dało się formować, musi osiągnąć 600 stopni Celsjusza. Ja biorę od panów bombki i tu mam taką maszynę i dwa baniaczki, a w tych baniaczkach mam płyn dwuskładnikowy. Ten płyn nazywa się azoton srebra i przez tą igłę nalewam tego płynu. Później wkładam do wrzątku i taka reakcja chemiczna dochodzi. Pod wpływem temperatury ta bombka srebrzy się od środka. mówiła Barbara Jabłońska. Na samym końcu bombki trafiają do malarni, gdzie pracuje dekoratorka Aneta Zwierz. Malujemy farbami, lakierami, dekorujemy czym się da. Pasmanteria, koraliki, brokaty. Robiliśmy nawet takie imitacje, paczki chipsów, różne rzeczy, rybki, konserwy. Ale były też inne, nietypowe zamówienia, wspomina Magdalena Słodyczka. Takim bardzo spektakularnym zleceniem to było, jak wszedł klient do nas ze Szwajcarii i poprosił bardzo o serię bombek w kształcie tatuaży. Rozebrał się do pasa i zaczął pokazywać palcem, że chce to, to, to. I myśmy robili zdjęcia i potem robiliśmy mu te tatuaże. Mnóstwo rzeczy, które wykonujemy, to są rzeczy, które się tłuką. W związku z tym, żeby sprzedać określoną ilość, my musimy wyprodukować o te 6-10% więcej. Więc nam zawsze zostają końcówki. I one tu znajdują ogromne zainteresowanie. Takie nietypowe rzeczy okazuje się, że też bardzo cieszą naszych polskich rodzimych klientów. Produkcja bombek to wbrew pozorom proces całoroczny. Już teraz powstają nowe wzory na kolejny sezon. Torebka na zakupy, flakonik na perfumy i takiego fajnego Mikołaja hawajskiego. Mikołaj w klapkach i w okularach przeciwsłonecznych, więc taka ciekawostka. Taka ciekawostka, proszę, proszę, proszę. Najbardziej atrakcyjny był ten pan, który pokazywał taką bombkę i taką by chciał mieć. Producenta bombek w podwarszawskim Józefowie odwiedziła Sylwia Zadrożna. No to jak z tymi bombkami jest? Odwieczny spór rodzinny u nas jest taki, czy mówi się bombki, czy bańki. Ja teraz mieszkam tutaj, gdzie mówi się te bańki, ale ja się urodziłam tam, gdzie się mówi bombki i to jest spór zawsze, co roku. A ile lat, to już nie powiem, nie powiem. Nie, no to jasne, bo to tajemnica. No bańki to się stawia, bombki się wiesza. Chyba, że jestem w mylnym błędzie. I'm ho, ho, Redbox, też nowe nagranie i też jest w zestawie do głosowania. Cały czas mowa o bombkach, też napisał pan Zbyszek. Jeśli chodzi o bombki, najlepsza była pani Pelagia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pani Pelagio. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno. Tak to było, tak to było, tak to było. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 13 minut będzie siódma. Teraz będziemy państwu dziękowali, tak, do dziewiątej też będą się pojawiały takie informacje, a będziemy dziękowali za wspaniały przedświąteczny czas, czas akcji Święta Bez Granic. Licytacje za nami, te prowadzone przez Kubę Strzyczkowskiego, mam nadzieję, że państwo słuchali. Nieprawdopodobna audycja w ostatni piątek, ale do tego jeszcze wrócimy, ale przecież także licytacje pojawiały się w innych audycjach. W audycji Piotra Meca, lista osobista, w sobotę licytowana była legendarna gitara Antymosa Apostolisa oraz limitowana, podwójna płyta winylowa wydana z okazji 50. urodzin trójki. Płyta została wylicytowana za 7000 zł, a gitara za 21 333 zł. Panie Piotrze, 21 303... Chciałem pogratulować panu Przemkowi zażartej walki, a ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że mi się udało wygrać tą licytację. Mam nadzieję spotkać obydwu panów na koncercie w Studiu Osieckiej. Proszę zabrać znajomych. Ta oferta jest jak najbardziej aktualna. Panie Piotrze, 21 333 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz... trzeci sprzedane. Gratulujemy. Gratulujemy w imieniu i już byłego właściciela gitary, czyli Antymosa Apostolisa, który mam nadzieję wręczy panu gitarę osobiście na koncercie w Osieckim. Największą nagrodą będzie dla mnie poznać pana Apostolisa osobiście. Mam nadzieję, że to się uda w Warszawie na koncercie. To proszę pamiętać, że to 23 dzień lutego w Osieckiej. Spotkajmy się wszyscy. Antymos jest wzruszony, dawał znać, że słucha naszego programu i nie wierzy, że aukcja przebiegła tak pomyślnie. Gratuluję obydwu panom. Do usłyszenia i do zobaczenia. 23 lutego będzie dla mnie święto. Tak to będzie. Tak było w sobotę w audycji Lista Osobista, także licytacja wczoraj w trzeciej stronie medalu. Do tego jeszcze wrócimy przed dziewiątą, no i w piątek. A przypominamy, że podczas akcji charytatywnej Święta Bez Granic 2019 pomagaliśmy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. Stypendium jest dla nich szansą na rozwój i na naukę tego, o czym marzą. Proszę pamiętać o tym. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta Tu w kąciku drzewko płonie, a tam karp ci w wannie tonie. Może prądem skurczy byka, co spod noża wciąż umyka. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Idą święta. Karp ubity. W całym bloku nie ma prądu jak co roku, więc sąsiedzi niezbyt mili. Żona jęczy, dziecko kwili. Przyjechała straż pożarna, co jak zwykle jest ofiarna. Pogotowie przyjechało, abyś uszedł z tego cało. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Bo w te święta, jak pamiętasz, będą ciasta i prezenta. Więc słuchaczu, zapamiętaj chwile ciepłe, które były, by przez cały rok służyły. Chwile szczęścia i słodyczy, czego trójka tobie życzy. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta, idą święta. Dziś olejnik uśmiechnięta i ręcista uśmiechnięty, mimo że nie dostał renty. Uśmiechnięci są lekarze i rolnicy, i malarze, kamieniarze, kominiarze, dekownicy i spryciarze. Nawet autor uśmiechnięty, mimo braku w wierszu. wierszu puenty. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Idą święta, idą święta. Dziś olejnik uśmiechnięta, a z nią Kuba przy pierniku i rolnicy i malarze. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Piotrze. Święta bez granic 2019. Piękne święta przed nami, ale mogą być jeszcze piękniejsze za Państwa sprawą. Możemy pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin i Fundacji Świętego Mikołaja, która ich wspiera. 7545 7545, numer SMS-owy. SMS-y można wysyłać do 15 stycznia 2020 roku. Ta akcja ciągle trwa. Proszę o tym pamiętać. Strona internetowa, tam wszelkie ważne informacje. Za 8 minut będzie 7. Dzień dobry, ja w kwestii bombek, baniek, a u mnie z kolei mówiono dętki. Wszystkiego dobrego na święta. Adam z Białegostoku. Wszystkiego dobrego, panie Adamie, z Białegostoku. Urywki z kalendarza. Teraz proszę się przygotować, bo się będzie działo teraz. Teraz będzie pani Helena, nie sama, to Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Trzeba burzyć. Wie pan, że kiedyś ktoś je budował, a pan teraz po prostu tak burzy? Tadeusz musi gdzieś tu być. No ja wiem, ja wiem. Oszalała pani? Co za hałasy? Proszę pani, ale my szukamy Tadeusza. W ścianach? No tak. Oszaleć można z panią. Właśnie piekę keks na urodziny Maji Komorowskiej, bo dzisiaj kończy 82 lata. Cicho, cicho, poczekajcie! Panie Wilhelmie! Tu coś widać! Hej, trzymajcie się, budowniczy! Niech pan spojrzy, niech pan spojrzy na tę ścianę! Płaskorzeźba! Ojej! To Tadeusz, to jego profil! Który? Lewy! Nigdy nie widziałem go z tej strony! Panie Wilhelmie, odłupiemy go? Nie, absolutnie nie, trzeba go odmoczyć! O, wszyscy pańscy! Nawilżać? Mam nawilżać Tadeusza? Tak! Mrzygłód nie! Mam spryskiwacz do prania! Mrzygłód nie, powiedziałam! Niech go pani nawilża. Dobrze. Za tydzień płaskorzeźba puści i Tadeusz odpadnie. Dobrze, dobrze. Mój kochany, mój najdroższy, będę cię nawilżać dzień i noc. Chyba mrugnął. Najdroższy, a wiesz, że 46 lat temu nazad była premiera pierwszego odcinka serialu Czarne Chmury? Tacio, Tadeusz, jam ran twoich niegodnam nawilżać. Ja niegodnam. Zgadzam się. Niegodnaś. Godnaś! Agnieszka Litwin, Krzysztof Kołaczkowski, no i oczywiście Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. Bardzo dziękujemy. A polecamy państwu książkę o kabarecie Hrabi. Tam jest też wątek porannej audycji. Padają nazwiska. To trójka za 4,5 minuty siódma. Who's gonna be this long and white? Who's gonna be this long and white? Who comes round on special night? Who's comes round on special night? Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way, ho, ho, ho? Santa laughs this way, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, cherry nose, cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, Santa Claus.